zwykła zawiść, niekończąca się gra, nienawiść za nienawiść. To zwykła zawiść, niekończąca się gra, nienawiść za nienawiść. To zwykła zawiść, niekończąca się gra, nienawiść za nienawiść. Przegrywasz z samym sobą, to jak chcesz wygrywać, co? To świadczy o nudzie i to dobrze już tu czuć. Wszędzie wkoło ludzie pełni złych uczuć. Spójrz na to raz, nie zobaczysz przyszłości. Każdy z nas jak świat jest pełen złości. Nie masz pewności nawet jak jesteś blisko. Nigdy głupota może spieprzyć wszystko. Te wszystkie uprzedzenia zetknąłeś się z tym. Niektórych nic nie zmienia, przypatrz się im. Zobacz, że ci, co najbardziej do złości, są nie tyle źli, co bez osobowości. I tylko nienawiść, chcesz to się śmiej, ale spójrz na siebie. Nie masz nic oprócz niej, nie zaczynaj tym walczyć. Pogrążysz się w nicie. Popatrz na tych, którym pochłonęła życie. Wy wszyscy śnicie, myślicie, że jak, że nienawiść zastąpi wam odwagi brak. To niestety nie tak, ale tak tu się toczy. W groźnej minie dzieciaka widzę przestraszone oczy. A prawda jest taka, że to chęć pokazania siebie przez jeden moment w świetle stania. Taka próba wołania: stary, zerety, że ja tutaj stoję. I to ja, a nie ty. Niestety, człowieku, twój krzyk jest niemy. Tworzenie problemów to nie sposób na problemy. A rozejrzyj się na świat, życie jedno ci powie. Ile wkoło osób z nienawiścią w głowie. W każdym ich słowie czuć to. Póki masz jeszcze czas, rzuć to. Da, życie w ciągłym gniewie. Kochać się to zdajesz, lepiej popatrz w siebie. Nie widzisz, kim się stajesz, kogoś przed kim się dajesz. Nie myśląc dlaczego, odpowiedz na pytanie. Walczysz w imię czego, lepiej zacznij od tego. Nie myśl, kto na ciebie patrzy. Od robienia złego nie staniesz się twardszy. Wiesz, mocni są ci, co zamiast mocnych grać, potrafią na co dzień ponad tym gównem stać. A ciebie na to stać, ciągle problemy rodzisz. Kochasz nienawidzić, popatrz na to, w co wchodzisz. To, że innym szkodzisz, to zwykła zawiść, niekończąca się gra. Nienawiść za nienawiść, jedno przychodzi na myśl. Uczucia pokaż, bo grasz, jakbyś nienawidził ludzi, których kochasz. W tobie toczy się walka, to na zewnątrz widać. Przegrywasz z samym sobą, to jak chcesz wygrywać, co? To zwykła zawiść, niekończąca się gra, nienawiść za nienawiść. To zwykła zawiść, niekończąca się gra, nienawiść za nienawiść. To zwykła zawiść, niekończąca się gra, nienawiść za nienawiść. Przegrywasz z samym sobą, to jak chcesz wygrywać, co? Tyle gadek o biciu, tyle w twarz sobie bucia. I w prawdziwym życiu nie ma czasu na uczucia. Mam tego dość, komu chcesz dać w kość? Pomyśl, ile siły poświęcasz na złość. Czy nie lepiej kochać? Żyję marzeniami, ale robiąc w ten sposób, wykańczamy się sami. Wykańczamy się sami, wykańczamy się sami.